أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تذروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا اس دلی زینا تر دا آیت نمبر نوے پورے دا درم حصہ دا سورت تا او پدی دویم حصہ کے بیان اللہ کی دا درم ڈلی چھ منافقین دی دا منافقانو اللہ درش پیت صفات ذکر کئی داغا دویم ڈل دا چھ دوی سر بوم جیات کو لیشی درے مڈل یو ذکر کڑل مشرکین دویم ذکر کڑل اہل کتاب اور درم ذکر کڑل ذکر کئی منافقین دا دو سر جہاد خوب کولیشی پلاسو باندے خدا درے مڈل منافقین دا سری چھے دوی سر با جہاد کین خو پجب باندے زکر کا دوی سر دے پلانسو باندے جہاد شورو کو نو خلق با اعتراض کئی چھے ترو سا خوی نور وجل اسے بخپلو ملگرو شورو کڑا ایوزل عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ویلی مو وی حضرت مونگ تا اجازت ولی نراکے منگ تا اجازت ولی نہ راکے چھے جنگ و سرو کو نبی علیہ السلام تو سلام و تو فرمائل اے عمرہ دا مدینی خلق بوئی چھے تروس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور خلق وجد او اسے پخبل و ملگرو شورو کر ددی دا وجن و سر جنگ نکو منافق چاہتے بھی لکھی گی کینا منافق یخالف قوله وفعله منافق اغتن تبھی لکھی گی چداغ پا قول او فعل کی تزادی یعنی پا خلچ کم خبر کئی نو عمل داغین خلافی اسور صف کے اللہ وئی یا ایھا الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون رمبے آیات. او مومنانو ولی وای تاسو ہغه سو لا تفعلون چ نیک وے تاسو پخله دا سے خبر وری کی چ عمل کی نرا وری. او بقرہ کی چکل د منافقین ابتداء لا کولا نو اتم آیات کے اللہ لستیو ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمومنین. بعض دخل کو ناغسوب دی چوائی دوی ایمان روڑو منگ پا اللہ باندی و پا پیغمبر پورز رستنے باندی خو اللہ وی وما هم بمومنین ندی داخل اک ایمان روڑن کے سمت لب شو پخله باندې اقرار کولو پخله باندې کلمه ویلا چې موږ مسلمانان یو د دې خبر اقرار کولو خو زړه د کفر نه ډکو د زړه د تصدیق نه دا خبر نه وکړي. ندل د الله د منافقینو بحث راوړو چې منافق سره به هم جهاد کې خو منافق سره جهاد بسیف نه دی بلید نه دی بلکہ منافق سر با جہاد کے باللسان پجب بو سر جہاد کے او پجب جہاد دا منافق سر دارے چھ خلقو تے گندو نخکارا کا اگا منافقت خلقو تا سرگن کا اگا پلید سیپات خلقو تا خکارا کا چھ و دا صفت دا منافقانو دے پکے دا صفت دے پکے دا صفت دے پکے او خلقو رد دا ملگرتیان زانو ساتھ. قرآن چی دوی سر خطاب کئی نو پا لفظ دا یا ایوہ الذین آمنو سرکا دانا دی وجنا چی دوی دعوت ایمان خو بلرلا کلمے ویلی وا نو قرآن و تزکا خطاب کئی پا لفظ دا یا ایوہ الذین آمنو سر اشارہ دی خبر تا کئی یو قسم لاللہ اغزورن ور کئی چو دعوت ایمان خو کے خو نور منافقتم کے ندرش پہ تصفات دا منافقینو اللہ ذکر کئی دا نبی علیہ السلام عمر سمرو عمر سمرو درش پہ تکالا 63 سال اور صفات سمر ذکر کئی درش پہ تو اشارہ دے خبر تکئی چستا ٹول عمر چ دے نستا پدی ٹول عمر کے بتا سر منافقان ملگری بھی سبستا کلک ملگری بھی مومنان خو یاد ساتر دے کلک و ملگر سرا منافقان بگوری امی او دانا چی یو رز دو رز دا پارا بھئی نا منافقان بتا سر ٹول عمر ملگری دا بشوکی چی منگستا ملگری ہو خو چی سمر تکلیفونا و مصیبتونا نبی علیہ السلام تو سلام تا دا منافقان دا لاسا رسیدلی دی نو دم را تکلیفون و تا دا مکی مشرکینو ندی رسولی پا بی بی والا دا مکی مشرکینو بدنام اونا لگولا بلکہ دا مدینی منافقان پی والا بدنام اونا لگولا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او قرآن واقعی ذکر کئی واقعی دا افق سور نور یا اولا سمیا داغینا واقعی شروع کی گی دغرنگی دا مکی مشرکین و نبی علیہ السلام لزہر نو ورکڑے دا مدینی منافقان و نبی علیہ السلام لزہر ورکڑے پا میدان کی امدا سے پریخے دے او دوی تین تختیدلی دی تلی دی تین نور ملگرو تے و تا تکلیفون رسولی ملگرو لے والا زہر ورکڑی نو یاد ساتم منافق ستا پڑھلا کی بشاملی ظاہرہ کے بتاتا یو رنگ شو کئی یار جی من کستا سے مل گری چو نن کو دے درس دم رکھ خوند کو جی چے چے چے دیر خوند دیو کو کنا چی مائل چے دا یو یو خبر میں پسڑ باندی لی کرے او دیر خوند دیو کو کنا جی او چے بار کل اوزی نبیا چے کل دا نور سر کینی منافقان سر نایی تے منا سڑیا سدرست دے تشی غیبتی کئی کل یو پسی لگی یو کل بل پسی لگی گپ شپ تے منن نور خو سنشت پکی پلان کیزے کہ دس درس کی گی منچ چ چ چ چ ظالم مولاد او کافر تراویک دا سترسته مړه دا خو غب شپ دی نه پوهه چې دا منافق دی ظاهره کې بتا ته یو رنگ ځان شو کوي چپړوسی بکی او چې کله ستا نه علاوه شي ستا د مجلس نه اوټ شي بهر شي نو بیا به تا پسې خبرې کوي او ستا د درس د بندولو کوشش بکی خو یاد ساته ته به ملګري صفا کې ته به سکې ملګري به صفا کې نو ملګري به څنګه صفا کې امتحان به پکې سوکې امتحان به پکې تالو چکل د جهاد د پاره تلو نو اتیا زر کسانو پسې روان بقره کې تاسو لوستي د دویمې سپارې اخرنه مخو اتیا زر کسانو پسې روانو هغه چوک د جلک او هو خو ګن را پسې را روان هغه په امتحان وکړو سې وکړل امتحان یې پې وکړو او امتحان یې پې داسې وکړو د خېټې امتحان چې ګرمي دا ټول تګي دي تندې اغوستې دي اوبو ته ضرورت دی تالوت ورته وایي وایي روان دی یو نهر را روان دی او چې چا د هغې نه اوبه اوسکلې هغه زما ملګری نه دی او چې چا اونسکلې زما ملګری ان د یو لپ اجازت شته خو زیاتې به څوک نسکي درې سوه دیارلسو کسانو اونسکلې او نورو ټول اوسکلې اتیا زره او درې سوه دیارلس هغه ټول منافقان دې بهر کړل وایي زه تاسو تند نه شئ برداشت کولی نو د دشمن غزار به څه برداشت کړي اکثر زمونږ ملګري ناست دي نو مونږ منه کړي درس دوران کې به اوبه نسکي نه دې دپاره یو قسم له امتحان دی د ملګرو کله کله امتحان د ملګرو وي هلکه پلان کیځای کې پروګرام دی غونډ به راځي نه پرې کې تا ته د خپلو ملګرو به پته ولګي پلان کې مې ملګری دی او پلان کې مې ملګری نه دی دا یو مې ملګری دی او دا بله سې ټایم پاسې له راځي اتیا زره کسانو او چې امتحان یې پېوکو درې سوه دیارلس پاتې شو نو امیر به ملګری صفا کوي په څه سره په امتحان سره امتحان به په ملګرو باندې کوي دا نه چې امیر اوده وي نه نه امیر به اوده نه وي امیر به ځان ویښ ساتي هرې خبرې ته به سوچ کوي نو درې شپې ته صفات قرآن ذکر کوي او دا صفات د دوو فائدو لپاره ذکر کوي یو فائده دا کدا صفات د منافقانو بچا کی وی نو د ځان نه دیو باسي چې حق او سچ او کرم مؤمن شي او کدا صفات بچا کی موجود نه وي نو زړه کې دی الحمدلله پوهیږي خبرو کنه پوهیږي نو قران دا درش به د صفات ذکر کوي نو دا درېمه سره د آیت نمبر 38 نه تر د آیت نمبر 90 پورې او پدې درېمه حصہ کې بیان الله د منافقانو کوي او درش په ته صفات د منافقانو الله ذکر کوي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ساقلتم الی الارض یا ایها الذین آمنوا او مؤمنانو او هغه کسانو چې ایمان امروړې دي په خوله باندې یا ایها الذین آمنوا او هغه کسانو چې ایمان امروړې دي په خوله باندې مالکم سری تاسو لرا اذا قیل لکم انفروا کلا چې ویل شي تاسو ته انفروا فی سبیل الله اوزے پلار دا اللہ کے ساقلتم الی الارض دران شیطانسو الی الارض از مکتا ارزیتم بالحیات دنیا من الاخران آیا خوشحال شوی تاسو پا جند دنیا باندے یا آیا خوشحالی گے تاسو پا جند دنیا باندے من الاخرہ پا مقابل داخرت کے فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل فما متاع الحیات الدنیا نن ندا سکا د جند دنیا فی الاخرت پا مقابل دا آخرت کے الا قلیل مگر لگا یا ایوہ الذین آمدو بیخی دا زن شیخان اس برگان مجھوڑوے چھے خواتے وطن خبری کئی نو لگو توائے چھے لگا خبری مکو یا ایوہ الذین آمنو او مومنان دیتا مویل بیل کینے پاسے لگا شاہ دری وانا پاسو دا یو زن نا خواہ وڑو دا بلتا دی خواہ زن نا وڑو دیتا ما درس نو مخ کیویل چھے خبری بنکو دا یو دی خواہ وڑو زن آہو اسی کا خبر ہو کہ وہی بخی ہو یو سا پیڑ یا ایوہ الذین آمنو اوغا کسانو چی ایمان امروڑے دے پخلبان دے سو کیا دے منافقان معنی کی منگ اشکال ختم کو خوا آمنو ایمان روڑے دے پخلبان دے منافق پخل ایمان روڑے زرن خوی نہ دے روڑے ما لکم سلی تاسو لرا اذا قیل لکم انفرو کل چوئے لیشی تاسو تا انفرو اوزے فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی تسر پارا سورت کی خو مضمون دا روان دے کن اسے نچے سوک بل سوک مطلب بولی چی منگ توائی اوزے سے روزے لو تاسو نزے ندا سی بد دا منافقان دے نصرت کے بحث دا سروان دے جہاد یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو ما لکم سلی تاسو لرا اذا قیل لکم کل چویلشی تاسو تا انفرو فی سبیل اللہ اوزے پلار دا اللہ کے دا پار دا جہاد اسا قلتم الی الارض درانا شیطان سو الال ارد اس مکتا چا سر چی خپل قرآن نو نو پا دیوانی اے کلی کے اس ساقلتم الال ارد دا بدریش پی تشمارو خو انشاءاللہ پا دیوانی اے کلی کے خو چی چا خپل قرآن نو دی اس ساقلتم الال ارد دا دم بے صفت دا منافق چی کلوت حکم اشید جہاد نا زمین جنبت نا جنبت گل محمد زمک با لزین اخوزی خودی با بیاد زمک نو نخوزی تب وی جوڑی لپیو لگو لہ علا که پاسا کنا جیاد دا تو درسل سوچو جو تا لگیا دی زبداسی حکمو زبداسی حکمو مامل ٹریننگو نم کری دی او توپم چلو لین شمو دام کو لین شمو خوچی کل دا امیر دا طرف حکمو شی چالا که زی نو اس ساقلتم الی الارض دران شیطاس اس مکتا بیا زمین جنبت نہ جنبت گل محمد زمک برزے نو خوزی خود دان سے بد از مکی نو نخوزی اسے بو یہ رجی بالکل قرآن سر خو زمون دیر امین دا استاج خو جی زمون دا سر گل دے استاج خو دا سے بیان کئی جی پزڑا سر کئی او کہو دے جی دور تفسیر شروع دے ورزا نو اس ساقلتم الی الارض شپک بجی بسوک جستا کو دماغ خراب تھی دلتا ہوئی آو جی آو جی زوب زوب بلکل جی ورے آو چی بارو جی نزڑا کی منہ دا دے استاز کو دماغ خراب تھی شپک بجی بسوک جی آو جی رو جا نو پریندہ جی دولا سو پورے خو خوبو کو گنا نو استاز ہوئی جی شپک بجی با دورے لسے مارا سڑیا دا کم چی لالل نو کم تورے ہوکا کتورے کڑے ہوکا نا تا تخکاری ہوکا نا خو علم راج علم راجمو کو لزان سا پسو رزو کے دیزل درش پیتو رزی وی تیرزل پینسٹ رزی وی دی کال ترسٹ رزی وی درش پیتو صفاتم دا منافقان درش پیتری خبری سمونو خوڑا نچوتو دوری لزا یا کوتے لکر دوری دا ختم پشپبانی زمونگ انجمن دے او گلبار تا بتگی وہ رد تو گور خلق چې روزه ماته او کې خېټه ډکی تراوت نشي د دل او چې د شپې باندې جمن لسی دلته خو یاو جاو جی زوبا او چې بار شي بیا وې مړه سړیا زمونږ د استاد روزګار دی امیر سے بزګار دی مړه اس ساقل تو مل الله ماویل چې پتا سو وم راځي دا اس ساقل تو مل الارض درانه شیطان سوز مګیتا کوی چې رکی نه لکه شورا دا یا پلان کیسے کی شورا دو زبا نو اس ساقل تو مل الارض دسی بو یہ رجی استاجی کا سا خدمتی امیر سیب کا سا خدمتی اڈر کوا کوئے چلے کا پلان کیسے کی ملگرو جنگ کڑے دے ورزو اس ساقل تو مل الارض وی ایسے نجی سوک پاکی ڈز مزو کی مونگ پاکی خوب نشو اس ساقل تو مل الارض درانا شیطان سوز مکتا داڑم بے صفت چکل منافق تر دین دا کار اوے لیشی دا جہاد و تا اوے لیشی نو دے با بیاد از مکی نو نخوزے بلکل بجے کو لگئی دویم صفن سے کر گئی ارزیتم بالحیات دنیا من الاخر آیا خوشحال شوی اتاسو پا جند دنیا باندے من الاخرہ داخرتنا یعنی پا مقابل داخرت کے دا دویم صفت چکل دا دین او دا دنیا مقابل راشی دا دین او دا دنیا مقابل راشی نو منافق با کم کار کئی دا دنیا کار با کئی او دا دین کار با پریدی که جنج راشی او بلی غاڑی تا دا قرآن درسی نو دے بای منت درس سر و گورو بیا درسونا کو طول مر دی درسونا طول مر دی آدگرنگ جنج من دا وہ کل کرے چھ پا جنج کے لان نشو سو کووی نرو نوی نرو دے سا خوند کو من تا مونگ دا استاجیم ساده دے امیر صاحب ہم زمونگ ساده دے من چھ وہی جنج پرے دے چوری مندی پرے دا مارا زر دام خوزگار دی ندا دا منافق صفت دے دا دنیا کار راغو آدگرنگ بلی غالی تا دا دن کار راغو یو دا سی دا سڑی مجبوری شی تشی یو زی کی مڑیو شو یا یو زی کی وادر دا سی وادر سڑی تی رغیدن نکی کی دغرنگی او چلا دا سی وادر چی خر دمبازے بکی شوی او زمون قرآن والا و تا قرآن پری دو دمبازو را داد شو نو راغی پکی بیا گو را رزیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ بیا پکی راغی اس دا سی وادر چی سڑی تی رغیدن نکی کی او سنت طریقہ بندی غم شوی دے یا یو تن بیمار دے نو پکار دا بل ٹیم لڑ شو خود سی زیت لڑی چیرا واپس رات دے نشوی نشوی دا رسی دے نزا چوٹی واقع لے دا امیر نا اپا دل دا اللہ نا بخنو گواڑی چی اللہ ہم کار پری غستو او که دغا نوی قرآن دے پری غستو دا دنیا کار ای که لگیا شوی او پزڑک خفا نشوی نو یاد ساتا پوشا چی منافقی چی قرآن دا نا پاتشو دا قرآن درس او پا زلکی خفوی نو پوشا چی ایمان را کشتا او چی خفن نشوی او ویچی من خدا غیر نن خدا گینٹا دا سی خیستا تیرا شو نن خدا درامی دا سی خوندو کو نو یاد ساتا پوشا چی منافقی بیا عزیتم بالحیات دنیا من الاخرہ دا دویم صفت دا منافق چی دا دین و دا دنیا مقابل راشی نو دے با دنیا کار کئی او دا دین کار بپری دی فما متاع الحیات دنیا نو ندا سکا دا جن دا دنیا فی الاخرت پا مقابل دا آخرت کی الا قلیل مگر لگا و دا دنیا سیسیت دنیا تا اللہ سوئے لی جن دا دنیا تا اللہ سک ہوئے لے نو پسک سوک مڑی گی پسک سوک مڑی گی فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت اللہ قلی دا دنیا دا فائدہ دا خود آخرت دا فائدی مقابلہ کی دیر لگا دا او سمرہ لگا دا لگا سکا یو تن زان خمول کی او یو تن ایسی سکو کی دیر فائدہ دیر فرق دیر دوانو ترمنز ادزمکی او دا اسمان نم زیاد فرق تے ندل تم وی شد دنیا فائدہ دا آخرت پا مقابلہ کی صدا لگا دا نہ غڈے ر فائدہ ر پدی لگا فائدہ وانی پر غست تو خیارے کا کم کرے الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما اس تخویف دنیاوی ورکے یرا د دنیا اللہ ورکے مخ کے اللہ سویرے انفروا سویرے انفروا فی سبیل اللہ اوزے پلار دا اللہ کے ر جہاد دا پارا نہ دویسشی اس سانقل تو مل الارض نہ اللہ وی کو انوتے الا تنفروا کلام دا سے دے ان لا تنفروا کچھر انوتے تاسو یعذبکم عذابا الیما سزا بدر کی تاستا سزا درناکا اللہ وی زویم چوزا دا جہاد دا پارا امیر دا توی اوزا او تکی ناستے سستیا دے اوکا نہ یاد ساتا اللہ با عذاب در کی سخت سزا با اللہ در کی عذاب بدر من درا ولی او دین الوی عذاب شتا چھے امریکے پا مونگ مسلط کرے دا دین الوی عذاب شتا وقتی خبر شو میسج را گوی پا اور اگزی جن سے کہ ہنگو کی ندے ال تا ڈرون ہم لو شو ال تا ڈرون ہم لو شو سلس دولس کسان پا کی شہیدان شو او دا غرنگی سب کی زخمیان تھی نہ امریکے پا مونگ مسلط کرے دا دین الوی عذاب شتا دغه رنگ هغه هندوانو ته وګوره چې هندو به خپل بچی اوده کولو نو ویل به اله هغه دی مسلمان راغو نه ماشوم به اوده شو ورته ویل اله هغه دی پښتون راغو نه ماشوم به د یری نه اوده شو نن هغه هم د هغه ځای نه سترګې په مونږ روبازي او کله وایي زه به دا وکم او کله وایي زه به دا وکم د دې نه لوی عذاب شته چې دشمنی په مونږ مسلط کړی دی یعذبکم عذابا الیما سزا بدر کی تاستا عذابا الیما سزا سختا سزا درناکا ویستبدل قوما غیرکم اب بدل کی براولی قوما یا قوم غیرکم بیستا سنا اللہ ویز بتا سرک کما او نور خلق براولم مکی والا نمان لکن نبیر سران تے اللہ بود لو زہب اللہ بنورے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ سورہ بقرہ کی تاثر استیو آیت نمبر اول لسم اخل کو دا فائدی دا رنا نا فائدہ وان نغستا اللہ تے ناغ رنا بوت لچرتا مدینی تا پا مدینہ کی اللہ دا سی خلق پیدا کرل مدینہ کی اللہ دا سی خلق پیدا کرل او دسی ملگری نبیر سلام لور کرل چی پا تاریخ کی بلا دا سی پیدا شی نا اللہ وی او موجودو کتاسو دا امیر حکم او نمنلو او جیاد منکو نو دشمن بدر بانی مسلط کم سزا بدر کم او دویم دا چی اللہ وی تاسو با لرکم او استاسو بزیب نور راول و استبدل قومن غیرکم ولا تزرو شیا او نقصان نشی رسول تاسو اللہ تا یا دین دا اللہ تا شیان زربل کتل لاڑ شنو دا اللہ دین تا بس نقصان رسی کزن نہیں منو دا اللہ دین تا بس نقصان رسی کتا سنے دا اللہ دین تا بس نقصان رسی دا اللہ شکر دا کوئے چی یا اللہ شکر دے چی قرآن تا لکی نور کم خلق چی ندی ناست او یا ناستی او استلی دی دا غین لگتا پوسکی چی سوک مسافر دی داغی نے لگتا بوز ہوگے چھے دا قرآن درس نشتا حالتا وے آیا سی صاحب دے پا خلے کے لئے دا قرآن اگا خونشتا ہوگا نشتا داغی نے لگتا بوز ہوگے دل دا ہمونگ زان دڑے دڑے کو کلا پا استاز بانی زانو چت گنو کلا پا امیر بانی زانو چت گنو یہ رج جلو دن با دل مونگ درس لو رازو تلا پا دیے کم خبری کے چلا دم را دل رازو یاد ساتا که دا طول دنیا کافران شی دا اللہ پا بادسائی کسا فرق نرازی او که دا طول خلق مسلمانان شی ام دا اللہ پا بادسائی کسا فرق نرازی که مسلمان شوی صحیح مسلمان فائدہ لی دا خپل زان دا او که کافر شوی نقصان دی دا خپل زان دی اللہ لبس اوکی که قرآن تا کین است دی خو فائدہ لی دا زان دا عقیدہ عمل پر برابر شی او ککی نناستے نو تباہ بھائی نقصان دے رخبل زان دے واللہ ولا کل شئین قدیر اللہ پاری و شدبان دے قدیر ان قدرت در ان کے ذات دے اللہ پاری و شدبان قادر دے نور انشاءاللہ بیا ہوئے اللہ پا دیم قادر دے چھ پتا عذاب را ہوئے اللہ پا دیم قادر دے چھ تالری کی استا پزی اللہ نور را ہوئے الله پدیم قادر دے نزک وی واللہ علا کل شئین قدیر اللہ پاری وشدبان قدرت لن کے ذات دے سبانی سبق کی با انشاءاللہ واقعہ وایو دا غار سور واقعہ وایو دا غار سور چی نبی علیہ السلام او بکر رضی اللہ تعالیٰ نو مکین مدینی تا حجرت کولو ناغ دری ورزی تیری کڑی دی پا غار سور کی داغی واقعہ با انشاءاللہ سبانی سبق کی وایو یا ایوہ الذین آمنو او آکسانو چی مانم روڑے دے پخل باندے سری تاسو لرا کل چویل شی تاوستا انفیرو فی سبیل اللہ زغلے پلار دا اللہ کی یاوزے پلار دا اللہ کی دپار دا جیاد اس سا قلتم الالاردی درانش تاسو زمکتا ارزیتم بالحیات الدنیا آیا خوشحال شوی تاسو بجند دنیا باندی من الاخرت دا آخرتنا فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل نن دا سکا دا جند دنیا پا مقابل دا آخرت کی الا قلیل مگر لگا الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما الا تنفرو کچری اونزے تاسو یا کچری اونوتے تاسو یعذبکم عذابا علیما سزا بدر کی تاوستان سزا درنا کا ویستبدل قوما غیرکم او بدل کی براولی او قوم غیرکم بیستاسونا ولا تذروہ شیا او نقصان نشے رسول تاسو دین دا اللہ تزربر واللہ علا کل شئین قدیر اللہ پاریو شدبانی قدرت درن کے ذات تے